निर्वचनीयत्वे प्रपंच प्रपंच से अनिर्वचनीयत्व प्रपंच अनिर्वचनीय है, उसमें क्या प्रमाण है? अर्थापत्ति। क्या किस अर्थापत्ति? सचेन न बाध्यता, असचेन न प्रत्येता, ये है असत्य न प्रतीयत। जो असचेत में असत्व क्या है? असत्य न प्रतीयत, ये चलेगा ना। असचेद इतरा भी यद्यपि असत्व न सत्ता जाति राहित्यम, असत्य का अर्थ सत्ता जाति रहित ऐसा नहीं। असत्य न प्रतीयत कहेंगे, सामान्य आदि में सत्ता है क्या? तो उसकी प्रतीति नहीं होती, घट में घट तो प्रतीत होता है, तो कहेंगे असत्य न प्रतीयत। सत्ता रहितम चेत न प्रतीयत, सत्ता ही ने सामान्य आदि व्यभिचार आ गया, यत्र यत्र असत्वम तत्र प्रतीति अभाव व्याप्ति बनेगी। सामान्य आदि में सत्ता रहित है, सत्ता रहित है, असत्व है, किंतु प्रतीति अभाव में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ये असत्व का अर्थ सत्ता रहित नहीं होगा। यह तो आत्मनि व्यभिचार आदि सूक्ष्म पर नियमित कारण ने कहा है आत्मा में व्यभिचार तन्ना ठीक नहीं। तन्मते आत्मनि सत्ता या सत्य न, आत्मा में सत्ता है जो मानते हैं, सत्ता द्रव्य में सत्ता मानते, आत्मा में सत्ता मानते हैं नहीं? आत्मा में सत्ता रहेगी जाती रहेगी, अपना मत क्या है? अपना मत सत्ता कहाँ है? तार्किक लोग आकाश में जाति मानेंगे, क्या जाति? द्रव्य तो अलग हो जाती सत्ता, तो आत्मा पन मते तेसा मते आत्मनि सत्ता या सत्य न, उनके मते आत्मा में सत्ता है, तो कहेंगे असत्य न प्रतीयत। क्या कहा? असत्य न प्रतीयत, इसमें आपादक क्या है, आपाद्य क्या है? असत्य न प्रतीयत, आपादक कौन है? असत्य असत्व भाव, ये आत्मा में है असत्व भाव, आपादक असत्व भाव न असत्य है, असत्य है असत्व है, असत्य न प्रतीयत, आपादक क्या है? असत्व आत्मा में है, दे दिया आत्मनि सत्ता है सत्य न, आपादक से भाव आपादक ही नहीं रहा, पूर्व पश्चिम में आत्मा में सत्ता है, सत्ता में असत्व नहीं रहा, आपादक ही नहीं रहा, असत्य न प्रतीयत किस आपादन करेंगे? और हमारे मत में यदि कहेंगे सत्ता नहीं है तो आत्मा में सत्व नहीं है, उनसे नहीं हो तो असत्य आपादक तो मिल जाएगा, आपाद्य क्या होगा? न प्रतीयत, हमारे मत में आत्मा में दृश्य तो मानते हैं क्या, तो न प्रतीयत आपत्ति क्या देखेगा, प्रतीत होते ही नहीं, आपादे ही नहीं। अस्मन मते जब तत्र दृश्यत्व से अभाव है ना, तत्र कुत्र दृश्यत्व जो नहीं रहा, न प्रतीयत आपाद्य से अभाव, अपादे क्या है? अपादे है न प्रतीयत, अपाद्य से अभाव, अभाव के न प्रतीति का अभाव आत्मा मत में दृश्यत्व नहीं है, अपाद्य है, अपाद्य है ना, यदि वही न चाहता धूम भी न चाहता, धूम अभाव आपाद्य हुआ, यहाँ तो दृश्यत्व से अभाव है ना, आपाद्य से अभाव से आपाद्य से भावात होना चाहिए, अभाव दे आपाद्य आपादक हो गया, असत्य असत है असत, आपाद्य क्या है? आपाद्य न प्रतीत है ना, असचेत न प्रतीत, तो प्रतीत अभाव है, अपाधे प्रतीत अभाव है, तो आत्मा में तो दृश्य तो नहीं तो प्रतीति का अभाव है ही, तो आपाद्य से भावात आपाद्य हमसे इष्टापति दोष है, आपाद्य नहीं रहने पर आपत्ति देंगे, आपाद्य तो नहीं होना चाहिए, आपाद्य जहाँ आपादन करते हैं, आपाद्य नहीं रहने पर ही तो आपत्ति होगी, तर्क के प्रति आपाद्य अभाव निश्चय कारण ही है, इसे आपाद्य से भावात पाठती है, असत्य न प्रतीयत, असत्य है व्याप आपादक और आपाद्य होता है प्रतीत अभाव, तो हमारे मत में दृश्य तो रहता है, दृश्य तो नहीं रहता है, दृश्य तो नहीं रहता तो प्रतीत अभाव है, दृश्य तो का अभाव है, दृश्य तो का अभाव होने से आपाद्यस्य भावात्, आपाद्यस्य भावात्, आपाद्य ये नीचे जो दिया है आपाद्य नहीं रहता ना, आपाद्य रहता है। आपाद्य नहीं रहेगा तो तर्क ठीक है हुआ। जब आपत्ति थे जब हमें न सह तब धूम भी न सह, धूम का अभाव यदि मान लिया तो क्या दोष है? यदि आपाते धूम अभाव रहेगा हृदय बनी जैसे न त्याग तरी धूम भी न त्याग तो क्या दोष है? दोष नहीं, नहीं धूम भी नहीं है हृदय तो हाँ तर्क देते हैं क्या दोष है? दोष बुझ मारे इष्टापत्ति दोष है। तर्क के प्रति दो कारण, आपाद्य व्याप्य आपादक बता निश्चय आपाद्य अभाव यदि वही न सह तरी धूम भी न त्याग। वन्य भाव है व्याप्य, धूम भाव है व्यापक। वन्य भाव होता आपादक, धूम भाव होता आपाद्य। आपाद्य धूम भाव का व्याप्य आपा वन्य भाव है, आपाद्य व्याप्य आपादक भत्ता। वन्य भाव का आहार्य ज्ञान करके पर्वते यदि वन्य न त्याग, वन्य भाव का आरोप करके आपाद्य करते धूम भाव हो पर्वते धूम दिखता है। तर्क करने के लिए दो चाहिए, आपाद्य का व्याप्य आपादक होना चाहिए, धूम भाव का व्यापक बनी है भावी आपाद्य व्याप्य आपादक बता निश्चय आहार्य निश्चय चाहिए। और आपाद्य व्यतिरिक आपाद्य आपाद्य होता है धूम अभाव, उसका अभाव रहना चाहिए, धूम दिखता है पर्वत में तभी तर्क दिखाएंगे। यदि आपाद्य व्याप्य आपादक नहीं होगा तो क्या दोष है मालूम? मूल शैतल्य, आपाद्य का व्यापक व्याप्य आपादक नहीं होगा तो मूल शैतल्य दोष है, तर्क नहीं कर सकते। यदि व्याघ्र न सह तभी धूम भी न सह, ऐसा होगा? व्याघ्र नहीं रहेगा तो धूम निकल सकता है, तो वहाँ ऐसे तर्क नहीं सकता है। ये मूल शैतल्य तर्क के प्रति मूल शिथिल हो गया, मूल चाहे व्याप्ति, यत्र व्याघ्र अभाव तत्र धूम अभाव, ऐसी व्याप्ति है क्या? व्याघ्र नहीं होने पर रसोई घर से धूम निकलता है, तो यत्र व्याघ्र अभाव तत्र धूम अभाव नहीं हुआ तो व्याप्ति नहीं होने से क्या दोष हुआ? मूल शैथिल्य तर्क नहीं कर सकते। पर्वते व्याघ्र न से आया तभी धूम भी न से आता नहीं होगा। और आपाद्य अभाव हृदय यदि वन्य न से आते धूम भी न से आता, कौन धूम मानता है? धूम तो नहीं मानते हम। यदि वन्य न से आता धूम भी न से आता ये कहाँ देंगे? धूम अस्थि तस्मात वन्य मान, तो हृदय में धूम मानते हैं क्या? तो धूम भी न से आता आपत्ति देना क्या है? आपत्ति देने से क्या कहेगा? इष्टापत्ति। आपाद्य व्यतिरेक नहीं होगा इष्टापत्ति दोष है, और आपाद्य का व्याप्य आपादक नहीं होगा तो मूल शैथिल दोष है, तर्क का दो दोष है। यहाँ असत्य न प्रतीयत, असत होता है आपादक और प्रतीत अभाव है आपाद्य। जो परमति के अनुसार सामान्य सत्ता राहित्व को, सत्ता अभाव को, जिस सत्ता राहित्व को असत करेंगे, सत्ता का अभाव आत्मा आदि में तार्किक लोग नहीं मानते हैं। जब नहीं मानेंगे तो आत्मा में असत्ता का अभाव हो, आत्मा में असत्ता है क्या? सत्ता है, आत्मा में सत्ता है ना? नहीं तो सत्ता है तो सत्ता राहित्व है, उनके मत है नहीं। तो आत्मा यदि असत होता असत कैसे होगा? सत्ता तो उसमें ही इसे न प्रत्येत नहीं होगा। प्रपंच में सत्ता मानते हैं, ये नहीं होगा उनके मत में। सामान्य आत्मा में सत्ता है आपादक नहीं कहे, और हमारे मत में क्या? आत्मा में सत्ता यदि नहीं मानते हैं तो सत्ता नहीं। यदि असत का अर्थ करेंगे सत्ता राहित्य, आत्मा में हम सत्ता नहीं मानेंगे तो आत्मा में सत्ता राहित्य है, सत्ता रहते है तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, तो प्रतीति भी नहीं मानते, जिससे तो नहीं मानते, जिससे तो नहीं मानते क्या हुआ? आपाद्य है या नहीं? आपाद्य क्या है? प्रतीत भाव, जिससे तो जो नहीं मानेंगे प्रतीत भाव आत्मा में है ही, तो आपाद्य है। आपाद्य होने से तथा इष्टापत्ति दोष है वो ना कि बाध्य तुम असत्य का करे बाध्य, तो बाध्यम चेत न प्रतीत, किंतु सूत्र रूपया दो सूत्र रूपये बाध्य है क्या? तो वहाँ बाध्यम से न प्रतीत कहेंगे, यत्र बाध्यत्व तत्र प्रतीत अभाव है, सूत्र में बाध्य तो है किंतु प्रतीत होती प्रतीतवान है। तथा निरपेक्षत्व निस्वरूपत्म असत्यम, तो असत्य वास्तव क्या है तथा निरपेक्षत्व निस्वरूपत्म असत्यम। अच्छा इसके और पूर्व जिज्ञासा निरपेक्षत्व क्या है, ख्याति अभाव ज्ञान अभाव न से निरपेक्षत्व ख्याति अभाव। तो ख्याति अभाव कहेंगे तो क्या अर्थ हुआ, यदि उसका ज्ञान नहीं होता है तो न प्रतीत, यदि उसका ज्ञान नहीं होता है यदि निरुपाख्यम ख्याति अभावान तथा न प्रतीत, न प्रतीत का तो ज्ञान नहीं हो और आपादक भी हो जाएगा क्या ज्ञान नहीं हो ख्याति अभाव वाला। यदि निरुपाख्य तो क्या तो ख्याति अभाव करेंगे तथा तो आपाद्य अवैशिष्टम, आपाद्य और आपादक दोनों बराबर हो जाएंगे, असत्य का क्या होगा यदि निरपेक्ष हो ज्ञान अभाव वाला हो तो ज्ञान नहीं हो तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो सिद्धांत उत्तर देता है निरपेक्षत्वस्य पदवृत्ति विषयत्व रूपत्व, निरपेक्ष का क्या थे पदवृत्ति का विषय, पदवृत्ति का यदि विषय नहीं हो तो न प्रतीयत, पदवृत्ति का विषय नहीं, पदवृत्ति का विषय कौन है, वृत्ति क्या है, शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध, शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध पद का विषय सस्य विषाण, किस पद की शक्ति सस्य विषाण में है, सस्य विषाण जो अर्थ है उस अर्थ में किस पद की शक्ति है, सस्य विषाण कोई अर्थ है, पदवृत्ति विषय तो उसमें है, पदवृत्ति विषय अभिषय से तो न प्रतीयत। सस्य विषाण आदि जो शब्द से ज्ञान होता है और विकल्प है, पदवृत्ति उसमें नहीं है, जो विकल्प है विकल्प के लिए पद ज्ञान की आवश्यकता है, पद ज्ञान की आवश्यकता है ना, नहीं पद ज्ञान मात्र आवश्यक है अर्थ नहीं है, पदवृत्ति की आवश्यकता नहीं, पद ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, तो वहाँ विकल्प वृत्ति है पद की वृत्ति नहीं। निस्वरूपत्वम स्वरूपेण निषेध प्रतिवितम, एक दो अर्थत्व का अर्थ किया, एक कर दिया निरपेक्षत्वम दूसरा कर दिया निस्वरूपत्वम, निस्वरूप तो क्या नास्ति स्वरूप में से निर्गतम स्वरूप में से जिसका कोई स्वरूप नहीं, अतः स्वरूपेण जिसका निषेध हो, स्वरूपेण निषेध प्रतिहितम निस्वरूपतम तत्व प्रपंच साधारण तत्र व्यभिचार, प्रपंच का भी निषेध हो जाता है ब्रह्म में नहीं है नया नाम किंचन, तो निस्वरूप तो ब्रह्म भी हो जाएगा, जैसे सस्य विषाण निस्वरूप है असत है, प्रपंच भी प्रपंच का निषेध होता है वो भी निस्वरूप हो जाएगा, तो न प्रतीत कैसे होगा, प्रपंच निस्वरूप होने पर भी असत होने पर भी उसकी प्रतीति होती है, न प्रतीत व्याप्ति व्यभिचार व्याप्ति नहीं बनेगी व्यभिचार होगा। सिद्धांत कहेगा प्रपंच का जो हम निषेध करेंगे स्वरूप तो निषेध नहीं होगा, अभी तो पारमार्थिक कहते हैं ना प्रपंच नास्ती, प्रपंच का निषेध कैसे करना पारमार्थिक व्यावहारिक मानते हैं न, तो पारमार्थिकत्व कारण निषेध हो प्रपंच से न स्वरूपत, प्रपंच का स्वरूप से निषेध नहीं होगा, किस पर निषेध होगा पारमार्थिक इतने नवाच्यम नवाच्यम पूर्व जी कहता है ब्रह्म में क्या क्या धर्म है निर्धर्म के, उसमें पारमार्थिक तो धर्म रहेगा, पारमार्थिक ब्रह्म का ज्ञान होगा, पारमार्थिक ब्रह्म अस्ति तो पारमार्थिक ब्रह्म का निषेध हो गया नहीं, यदि पारमार्थिक प्रपंच का निषेध कर दो हो ब्रह्म का भी तो पारमार्थिक निषेध हो जाएगा, तो प्रपंच जैसे अनिर्वचन ब्रह्म भी अनिर्वचन, निर्धर्म का ब्रह्मणी अपनी तेन रूपण निषेधात, निर्धर्म का ब्रह्म है उसमें पारमार्थिक तो रहेगा, पारमार्थिक ब्रह्म का निषेध हो जाएगा, तस्या भी मिथ्यातापति तस्य कस्य ब्रह्म भी मिथ्या अनिर्वचन हो जाए, ब्रह्म भी मिथ्यातापति प्रपंच मिथ्या करने लगे तो ब्रह्म भी मिथ्या, इति चेतन सिद्धांत उत्तर देता है मिथ्या तो लक्षण में केवल निषेध होने मात्र से मिथ्या नहीं, प्रतिपन उपाधु निषेध प्रतिवितम, क्या नित्या मिथ्या तो किम प्रतिपन उपाधु त्रिकाल के निषेध प्रतिवितम, प्रपंच का प्रतिपन रज्जु सर्प का प्रतिपन उपाधि रज्जु में त्रिकाल के निषेध प्रतिवित है, प्रपंच का प्रतिपन उपाधि ज्ञान तो अधिकरण ब्रह्म में त्रिकाल के निषेध प्रतिवित है, और सत विषाण का प्रतिपन उपाधि क्या है कोई नहीं, इसलिए उसमें प्रतिपन उपाधि विशेषण देने से मिथ्या तो लक्षण ब्रह्म में नहीं जाएगा, ब्रह्म का प्रतिपन उपाधि कोई है नहीं, प्रतिपन्न उपाधि विशेषण बलाद तत्र न अतिव्यापी ऋतु तत्वाद पहले कहा था तत्र का क्या अर्थ है ब्रह्म यस्मिन पक्षे प्रपंच से स्वरूप निषेध जिस मत में प्रपंच का स्वरूप निषेध होता है निषेध होता है तदा अप्रतिपन्न उपाधि कत्ते सती स्वरूप निषेध प्रतिहितम निस्वरूपतम निस्वरूप तो इस अर्थ करेंगे अप्रतिपन्न उपाधि कत्ते सती प्रतिपन्न उपाधि का नहीं हो प्रतिपन्न उपाधि का सत्य विचार में है नहीं अप्रतिपन्न उपाधि का तो गया था सत्य न प्रतीत अनहृत्य सती क्या कहेंगे सत्य न प्रतीत अनहृत्य सती सत्य न प्रतीत अनहृत्य सत्य यदि कहेंगे वो सत्य विचार में जाएगा जाएगा सत्य न प्रतीत अनहृत्य सती सत्य विचार में सत्य न प्रतीत अर है क्या सत्य न प्रतीत अनहृत्य सती जाएगा प्रपंच में जाएगा नहीं जाएगा वो सत्य न प्रतीत अर है न चेत दे दिया प्रपंच अस्ति प्रपंच में नहीं क्या है अप्रतिपन्न उपाधि का सती प्रपंच में आएगा प्रतिपंच प्रपंच प्रतिपन्न उपाधि का है उसका आश्रय ज्ञात है ब्रह्म आदि जो ससभिधान है उसका अधिकरण कोई ज्ञात नहीं है इसलिए अप्रतिपन्न उपाधि का सती का तो सत्य न प्रतीति अनहृत्य सती और तरीका के निषेध प्रतीत है काला संबंधित निषेध प्रतियुक्त का था काला संबंधित और अप्रतिपन्न उपाधि के सती का था सत्य न प्रतीति अनहृत्य सती न चेत प्रपंच अति प्रपंच सत्य न प्रतीत अनहत्व है नहीं ये न तस्माद असर न भवती विपर्य परेशान न सिया यदि प्रपंच में ऐसा होता तो प्रपंच असत होते हुए भी प्रतीति होती है व्यभिचार हो जाएगा असत न प्रपंच में ऐसे विपर्य परेशान नहीं होता प्रपंच में तो सत्य न प्रतीत अनहत्व नहीं होने से उसमें आपादक नहीं रहा असत्य न प्रतीत असत होता तो प्रतीत नहीं प्रपंच में असत असत होता तो प्रतीत नहीं प्रतीत होती है प्रपंच की इसलिए असत नहीं है ननु न प्रतीत इत्यत्र न प्रतीत का क्या अर्थ है आपाद्य क्या है असत न प्रतीत न प्रतीति तथा प्रतीति सामान्य विरह सावद आपाद्य से आपाद्य हो गया प्रतीत सामान्य का अभाव आपाद्य क्या हुआ प्रतीत सामान्य का अभाव तदवित ठीक नहीं पूर्व किसी करता है असन निसंगम क्या कहा इसका अर्थ प्रति अर्थ की प्रतीति होती है नहीं इत्यादि वाक्यात असत भी प्रतीत है पूर्व किसी करता है असत की प्रतीति होती है प्रतीत सामान्य का अभाव कैसे होगा असत होगा तो इसकी प्रतीत होती है यदि प्रतीत नहीं होती है न असत शब्द से निसिंग शब्द से जी अर्थ की प्रतीत नहीं होगी तो आप प्रपंच क्या कहते असत विलक्षण कहते ना नहीं प्रपंच में असत विलक्षण ज्ञान कैसे होगा ये घट है ना नहीं घट भिन्न है घट ज्ञान के बिना घट भिन्न ज्ञान होता है असत के ज्ञान के बिना असत विलक्षण ज्ञान कैसे होगा प्रपंच में क्या ज्ञान चाहिए असत विलक्षण असत क्या ज्ञान नहीं होगा तो असत विलक्षण क्या ज्ञान होगा अन्यथा असत विलक्षण ज्ञान आएगा ज्ञान नहीं होगा असत विलक्षण प्रपंच में है ना नहीं तो कैसे होगा असत ज्ञान होना चाहिए असत प्रतीति निराशा अयुवस्त असत से न प्रतीत असत की प्रतीति निराशा कहते हैं ना नहीं असत की प्रतीति नहीं होती प्रतीति निराश प्रतीत नहीं होगा असत से न प्रतीत बोलते हैं ना नहीं असत शब्द से अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो असत के प्रतीत का निराश कैसे करते हो असत पद से अनर्थ करते असत पद से जो अर्थ का ज्ञान नहीं होता है तो अनर्थक होगा असत पद जो अनर्थक हो गया असत पद घटते के वाक्य वाक्य से मिलकर पद ज्ञान कराते हैं प्रयुक्त पदा नाम संभव कार्यकारी द्वयोगी एक वाक्य में असत पद एक आ गया तो सारा वाक्य मिलकर अर्थ ज्ञान कराएंगे असत पद आ गया है कि अभी मिलना चाहिए असत देवी दमक राशि असत शब्द है ना नहीं तो असत शब्द यदि निरर्थक हो गया सब पद मिलकर के अर्थ ज्ञान कराएंगे एक निरर्थक हो गया वही तो पदा नाम संभव कार्यकारी तो नहीं होगा नहीं हो तो क्या होगा फिर बोधक होगा वाक्य बोधक तो अनुपति असत पद शाब्द असत पद घटित वाक्य शाब्द बोध जनक नहीं होगा असत तो असत्य न प्रतीत हो असत्य का यदि असत्य में प्रतीत नहीं हो तो असत्य का व्यवहार कैसे होगा? बंध्या पुत्र असत सस विषाण असत, यदि असत्य में भी प्रतीत नहीं होगी तो असत्य व्यवहार कैसे करेंगे? असत क्यों नहीं है दृष्टान्त किसको मालूम है? असत क्या है? सस विषाण और बंध्या पुत्र और आकाश लिंग और निसिंग मोतक विषाण कितना। देखो असत शब्द से इतने लोग व्यवहार करते ना नहीं तो असत्य न प्रतीत नहीं होगा तो असत व्यवहार किस होगा? इन इनका असत कहानी चार पांच दृष्टान्त बताया ना नहीं। असत शब्द से यदि कोई ज्ञान नहीं हो किसी का भी तो बंध्या पुत्र सस विषाण कैसे कहते हो? तद उत्तम असत विलक्षण ज्ञान तो ज्ञातव्य मतदेव ही तस्माद असत प्रतीत कथम तेन निवार्य थे। असत विलक्षण ज्ञान तो असत विलक्षण ज्ञान के लिए असदेव ज्ञातव्यम, असत ज्ञान जानना चाहिए या नहीं? असत विलक्षण ज्ञान होने के लिए विलक्षण भेद असत से भिन्न है, असत भिन्न होगा तो पृथ्वी कौन हुआ? पृथ्वी ज्ञान के ना विलक्षण ज्ञान होगा। ज्ञातव्य असत असत का ज्ञान चाहिए। तस्मात असत प्रतीति से कथम तेरे निवार्य थे, असत प्रतीति का निवारण कैसे करोगे? असत विलक्षण ज्ञान होने के लिए असत ज्ञान चाहिए तो असत प्रतीति का निवारण कैसे करते हो? इति चेत न। देखो यहाँ सिद्धांत उत्तर देता है गुड़ रहस्य है। प्रतीत अभाव असत असंगमित विकल्प मात्र नहीं वह सर्वोपते असत शब्द से अर्थ की प्रतीत नहीं होती है प्रतीत अभाव भी, तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे? असत तो विकल्प मात्र सर्वोपते विकल्प है असंगमित विकल्प शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति से ही व्यवहार से हो जाएगा। प्रपंच असत विलक्षण ज्ञान हो जाएगा। प्रपंच असत विलक्षण असत अंश में क्या है? विकल्प है। प्रपंच अंश में प्रमा है, प्रपंच प्रमा है। प्रपंच असत से विलक्षण असत क्या है? विकल्प, इसे विलक्षण है। तदुत्तम शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प पाचन देवी सूत्र शब्द ज्ञान होने के पीछे होता है विकल्प वृत्ति विकल्प है न से विकल्प। अभी विकल्प क्या है? विकल्प विकल्प कहते हैं ना, विकल्प अंतकरण का एक परिणाम वृत्ति है। जिस प्रकार इच्छा काम क्रोध लोभ आदि ऐसे एक वृत्ति है विकल्प वृत्ति है या ज्ञान रूप वृत्ति है? ज्ञान भी वृत्ति है ना नहीं, घट ज्ञान पट ज्ञान अंतकरण वृत्ति है। तो विकल्प जो सस विषाण सुन करके विकल्प है वो विकल्प क्या है? इच्छा आदि जैसे अंतकरण की वृत्ति है ज्ञान भिन्न वृत्ति है अथवा ज्ञान रूप वृत्ति है जो विकल्प विकल्प इच्छा आदि वो तो ज्ञानान्य वृत्ति रिवा ज्ञान विशेष हुआ कितने विकल्प हुआ? प्रथम हो गया ज्ञान से भिन्न वृत्ति। ज्ञान से भिन्न कहे तो क्या होगा? सस विषाण आकाश कुसुम कहने पर ज्ञान से भिन्न कोई वृत्ति का तो अनुभव नहीं होता है। आद्य अनुभव विरोध प्रतीत है, अनुभव विरोध होता है एक दूसरा प्रतीत नहीं होगी। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु सुनने विकल्प विकल्प यदि ज्ञान रूप नहीं होकर कि इच्छा आदि कुछ हो गया तो असत्य की प्रतीत नहीं होगी। प्रतीत नहीं होना चाहिए, असत्य की प्रतीत होती है। अनुभव विरोध इच्छा का जैसे अनुभव होता है इसलिए सत्य विचार कहने पर ऐसे कोई संतकरण वृत्ति है ज्ञान से भिन्न ऐसे प्रतीति अनुभव नहीं होता है। क्यों अनुभव हमको होता है? सत्य विचार का ज्ञान हुआ ये सत्य विचार से भिन्न है तो सत्य विचार को समझते हैं। द्वितीय द्वितीय क्या है? ज्ञान से अन्य वृत्ति ज्ञान से अन्य नहीं ज्ञान विशेष द्वितीय क्या है? ज्ञान विशेष यदि मान लिया तो असत शब्द से असत का ज्ञान विकल्प हुआ विकल्प असत से विकल्प है ना नहीं विकल्प विकल्प से ज्ञान करें तो क्या हुआ? ज्ञान मान लिया असत का। असत शब्द से ज्ञान नहीं होने पर भी पहले कहा था असतो असत्य न अप्रतीतो अप्रतीत अभाव भी असत विकल्प मानते प्रतीत नहीं होने पर ही विकल्प कहते। अब विकल्प को यदि ज्ञान मान लिया तो प्रतीत मान लिया असत प्रतीत रागते प्रतीत विकल्प शब्द का अर्थ यदि अलग नहीं करके फिर प्रतीत अर्थ करना तो सस्विषाण का विकल्प होता है तो उसकी प्रतीत होती है मानना पड़े असत की। अच्छा वस्तु शून्य शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प था वस्तु शून्य। वस्तु शून्य क्या है? विकल्प वस्तु शून्य है। किम नो लिखती है वस्तु को उल्लेख नहीं करेगा विकल्प, अथा असदेव लिखती ये विकल्प है, विकल्प उठती है वो वस्तु को विषय नहीं करती है, असद को उल्लेख करती है। कितने विकल्प हुआ? पहला है उल्लेख नहीं करती, आद्य अनुभव विरोध उल्लेख किसने के असत सत विचारण असत है वंध्या पुत्र असत है, वस्तु उल्लेख नहीं होता है, नहीं होता है सत विचारण आदि उल्लेखते न उल्लिखते कैसे, और असत है वो लिखते द्वितीय विकल्प करेंगे तो असत को उल्लेख करता ही असत वस्तु सुनने विकल्प क्या क्या था असत विषय न असत को विषय करने वाले तो सत विचारण वंध्या पुत्र से जो अर्थ विषय होता है उसको सत मानते हैं क्या? असत तो असत विषय को तो मानते ही इष्टापति इति नवाच्यम सिद्धांत उत्तर देता है। विकल्प से ज्ञानान्य वृत्ति बाधक अभाव, तो विकल्प ज्ञान वृत्ति माना सिद्धांत ने, ज्ञान से अन्य वृत्ति माना। तो सत्य विषाणम अनुभवामि की अप्रत्याश अनुभव होता है, सत्य विषाणम अनुभवामि अनुभव होता है पूर्व पीछे ने कहा अनुभव विरोधा, अनुभव विरोध क्या है? सत्य विषाणम अनुभवामि का अनुभव होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए ज्ञान वृत्ति विकल्प मानेंगे, ज्ञान अन्य वृत्ति सत्य विषाणम अनुभव यदि अप्रत्याश, इसलिए कोई बाधक नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुभवामि करके ज्ञान रूप वृत्ति नहीं है। वस्तु वस्तु शून्यता से सोपाख्य धर्म अनुलिखित, वस्तु शून्यता का क्या अर्थ करते हैं? सोपाख्य धर्म को उल्लेख नहीं करता है, सोपाख्य धर्म को विषय नहीं करेगा, सोपाख्य धर्म को विषय नहीं करता कम से क्या हुआ विषय करता है विकल्प, सत्विषाण वंध्यापुत्र विकल्प करता है, जो सत्विषाण है वंध्यापुत्र है वो सोपाख्य धर्म है, सोपाख्य धर्म किन ज्ञान विषय सोपाख्य आया था ना वृत्ति विषय तो नहीं आया था, पदवृत्ति आया था भाई था निरुपाख्य पदवृत्ति अभिषेक तो रूप तो आज पहले शेष स्थान में आया था निरुपाख्य पदवृत्ति अभिषेक तो सोपाख्य होगा पदवृत्ति विषय तो पदवृत्ति विषय को उल्लेख नहीं करता है, पदवृत्ति विषय को उल्लेख नहीं करता है, वंध्यापुत्र को जो उल्लेख करता है पदवृत्ति का विषय है क्या वंध्यापुत्र? सोपाख्य धर्म अनुलिखित पदवृत्ति के विषय को उल्लेख नहीं करता है, अतः न को भी दोष वृत्ति का जो विषय हो उसको उल्लेख नहीं करेगा विकल्प, विकल्प से ज्ञान तेतु तद अन्य ज्ञान विषय तभाव अपाद्य। अच्छा विकल्प को ज्ञान नहीं मान करके उत्तर दिया, यदि विकल्प को ज्ञान वृत्ति मानेंगे तो असत्य न प्रतीयत, यदि असत्य का विकल्प ज्ञान मानेंगे विकल्प को ज्ञान मानेंगे तो असत्य न प्रतीयत क्या करेंगे अपाद्य क्या करेंगे? असत्येत विकल्प अन्य वृत्ति न सत्या, क्या कहेंगे? असत्येत विकल्प अन्य प्रतीति न सत्या, असत्य असत्य का तो विकल्प असत्य की विकल्प प्रतीति होती है, यदि विकल्प को ज्ञान मानेंगे असत्य की विकल्प प्रतीति होती है किंतु विकल्प अन्य प्रतीति न सत्या अपाद्य क्या करेंगे? असत्य विकल्प अन्य प्रतीति न सत्या दे दिया, विकल्प से ज्ञान से तो तद अज्ञान विषय तभाव अपाद्य तदन्य तदन्य ज्ञान विषय तदन्य मतलब विकल्प अन्य ज्ञान विषय तभाव न प्रतीयत, विकल्प अन्य ज्ञान विषय तो न सत्या असत्य विकल्प अन्य ज्ञान विषय न सत्या, यदि प्रपंच असत होता विकल्प अन्य ज्ञान विषय नहीं होना चाहिए, विकल्प अन्य ज्ञान का विषय है प्रपंच, प्रपंच विकल्प अन्य ज्ञान विषय है, रज्जु सर्व विकल्प अन्य ज्ञान विषय या नहीं है, तो तद अन्य ज्ञान विषय तथा अपाद्य सुक्ति रूप्यादि असत्य प्रतिथि विषयत्म विकल्प अन्य प्रतिथि विषयत्म व अनुपन्न अनिवार्य चतुर्थी सुक्ति रूप्यादि असत्य सुक्ति रूप्य यदि असत्य होगा तो प्रतिथि विषय नहीं होना चाहिए, प्रतिथि विषय होती है प्रतिथि विषय होने से क्या सिद्ध हुआ अनिवार्य हो असत नहीं है, विकल्प अन्य प्रतिथि विषयत्म अच्छा सुक्ति रूपये यदि असत मानिए विकल्प अन्य प्रतिथि विषय नहीं होना चाहिए किंतु विकल्प अन्य प्रतिथि का विषय है होने से वो असत नहीं, अनुपन्न अनिर्वाचित स्थिति अनिर्वचन स्थिति हो जाएगा। यदा सत्य न प्रतीत भाव आपाद्य असत्य न प्रतीयत, ऐसे आपादक क्या है? असत। आपाद्य क्या है? प्रतीत भाव क्या है? प्रतीत भाव जो आपाद्य था उसका अर्थ करेंगे सत्य न प्रतीत भाव। क्या करेंगे? असत्य न सत्य न प्रतीति सात, असत्य सत्य न प्रतीत न सात। रजु सर्प की प्रतीति सत्य न होती है, रजु सर्प की प्रतीति सत्य न होती है, असत्य न। रजु सर्प का जो ज्ञान होता है सत्य न ज्ञान होता है, असत्य न ज्ञान होता है, सत्य न होता है। रजु सर्प अति सत्य न प्रतीत होती है, सत्य न प्रतीत अरह है, सत्य न प्रतीत अनर्ह कौन है? सशिशान बंध्या पुत्र। उसी प्रकार रजु सर्प का ज्ञान होता है तो सत्य न प्रतीति, तो सत्य न प्रतीति अभाव आपाद्य। रजु सर्प की प्रतीति होती होती है, सत्य न प्रतीति होती है, प्रतीत अभाव है। सस्विषाण के सत्य न प्रतीति है, प्रतीत अभाव है। असत्य सत्य न प्रतीति न सै, क्या कहेंगे? असत्य सत्य न प्रतीति न सै, न प्रतीति न सै, सत्य न प्रतीति न सै। तो रजु सर्प सत्य न प्रतीति, रजु सर्प की प्रतीति सत्य न होती है, प्रपंच की प्रतीति सत्य न होती है। ये आपाद्य करना प्रतीत अभाव है आपाद्य। प्रमारूप तादृक प्रत्याभाव आपादन मिश्रण है। अच्छा सत्य न प्रतीत अभाव आपादन करेंगे, प्रतीत अभाव प्रमारूप प्रतीत अभाव का आपादन करेंगे। जो रजु सर्प है उसकी प्रतीति प्रमारूप प्रतीति होती क्या? रजु सर्प की प्रतीति होती प्रमारूप, प्रमा यथार्थ अनुभव, प्रमारूप प्रतीति है। प्रमारूप तादृक प्रत्यभाव आपादन जिसे कहेंगे, यदि असत होगा तो प्रमारूप प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो प्रमारूप प्रत्यय कौन मानता है? असत का प्रमारूप प्रत्यय, सतविषाण का, वंध्या पुत्र का प्रमारूप प्रत्यय नहीं मानते। तो रज्जु सर्प का भी तो प्रत्यय प्रमारूप नहीं है। नहीं असत सत्य न प्रतीति केन जिस प्रमा होते थे, असत की जो प्रतीति होती सत्य न प्रतीति वो प्रमा है क्या? तो प्रमारूप प्रत्यय न से तादिक भ्रांति विरह, तादिक प्रति सामान्य विरह आपाद्य। प्रमारूप भ्रांति अभाव अर्थात प्रमारूप प्रतीति सामान्य अभाव आपत्य करेंगे। असचेत सत्य न प्रतीति सत्य न भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यदि असत है रजु सर्प यदि असत होता सत्य न भ्रम नहीं होना चाहिए। सत्य न भ्रम होता ना नहीं, रजु सर्प सत्य न भ्रम नहीं होता है। रजु सर्प अस्तित्व न भ्रम ज्ञान होता है ना नहीं, और ज्ञान भ्रम है क्या है? तो सत्य न भ्रम नहीं हुआ, तो सत्य न भ्रम होता है। तादृश भ्रांति विरह सत्य न भ्रांति विरह, यदि असत होता सत्य न भ्रांति नहीं होनी चाहिए। रजु सर्प यदि असत होता तो सत्य न भ्रम नहीं होना चाहिए। सत्य न भ्रम होता है, होता है। तादृश प्रति सामान्य विरह अथवा ऐसे प्रमारूप प्रति नहीं होना चाहिए आपाद्य। ये न पुनसा सत्य श्रृंगाभाव ना बोता, जिसने सत्य में खरगोश का सिंह अभाव निश्चय नहीं है, सत्य का विषय नहीं है। कभी सत्य विषाण की भ्रांति होती खरगोश दूर से देखा, जिसको मालूम ही नहीं खरगोश का सिंह नहीं, कान को देख रहे हाँ सिंह था, सिंह ने मैंने देखा क्या देखो सत्य है उसका सिंह है, कान ऊपर खड़ा खड़ा है तो सिंह जैसे दिखता है ना नहीं। जो आपको मालूम है उसका सिंह नहीं है तब तो समझ लिया है नहीं है। जिसको मालूम नहीं सिंह नहीं करके दूर से देखा जानवर देखा तो सिंह है। ये न पुंसा सत्य श्रृंगाभाव नावत, सत्य में श्रृंगाभाव का निश्चय नहीं हुआ। तथा गोश्रृंगम अस्थिति वाक्य आदि को गोश्रृंगम अस्थि वाक्य से सिंह ज्ञान होता है, जैसे सिंह ज्ञान हुआ जैसे सत्संगम अस्थिति वाक्य ज्ञान हुआ नहीं। गो में सिंह है तो ससगर सिंह है, भ्रांति दर्शन ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। सत्संगम अस्थि सुन करके जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ना नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो अर्थात क्या हुआ? भ्रांति विरह कैसे? भ्रांति तो होती है, भ्रांति होते ना नहीं। असत का ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा इतना नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो होता है। नहीं घड़धस आदि शब्द बदतर पदार्थ अनुप्रतापगत्व, घड़धस पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ। शक्ति नहीं, जैसे घटादि शब्द पदार्थ का उपस्थापक नहीं, इसी प्रकार असत कहा सतस कहा, इसे पदार्थ का अनुपस्थापक है सतस कौन से पदार्थ का ही उपस्थित नहीं होगी है, जिसको सतमे सिंह ज्ञान सिंह भाव ज्ञान नहीं, उसको सतमे सिंह ज्ञान हुआ ना नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो पदार्थ अनुपस्थापक तो नहीं, पदार्थ का पदार्थ की उपस्थिति होती है। न व कुंडम अजाजिनम इत्यादि वत अन्वया प्रबोधक, कुंडम अजाजिन इत्यादि योग्यता जहाँ नहीं है आपस में संबंध होने के लिए, अन्य योग्यता नहीं तो शब्दबोध जनक नहीं होते, किंतु सत्य विषाण अस्ति, सत्य विषाण में तो योग्यता है, जिसको विषाण का सत्य में सिंह का अभाव ऐसा निश्चय नहीं है, तो सत्य विषाण सुन करके उसको ज्ञान होगा समय विचारण है, तो ये अवबोध का नहीं है, कुंडम अजाजिन जैसे वाक्य वह अवबोध का नहीं, अयोग्यता ज्ञानाभाव से योग्यता धर्म सेवा आकांक्षा आदि सामग्री सद्धि जन्म से सत्तर शाब्द बोध होने के लिए आकांक्षा योग्यता समिधि, आकांक्षा योग्यता ज्ञान हो अथवा अयोग्यता ज्ञान का अभाव हो, अयोग्यता ज्ञान का अभाव, अयोग्यता ज्ञान नहीं है तो शब्दबोध हो जाएगा, अतः योग्यता भ्रम सेवा योग्यता का भ्रम है, सप्तमी सुंदर की योग्यता है उसको ज्ञान है, योग्यता जो ज्ञान कैसा है ब्रह्म ज्ञान योग्यता है, अयोग्यता नहीं है शब्दबोध बोध होता है। अन्यथा प्रतीत्यादि अभाव प्रसंग नहीं तो क्या होगा, प्रतीति प्रतीति आदि आदि से व्यवहार प्रतिदि व्यवहार आदि नहीं होना चाहिए, इसी न इदम रजतमिति प्रात्यक्षिक ब्रह्मवत अस्याप अनिर्वाची विशेषा, इदम रजतम ब्रह्म होता रजत का सूक्ति में, ये रजत का ब्रह्म का ज्ञान का विषय क्या है, ब्रह्म ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय रजत होता है, जैसे इदम रजत ब्रह्म का विषय अनिर्वचनीय रजत हुआ, सबसे विषा नमस्ती से ब्रह्म हुआ किसको किसको क्या भावना सबसे, ये भी अनिर्वचन विषय के ही असत विषय का नहीं है, अस्यापि अनिर्वाच्य विशेषात् कौन ज्ञान सत्य ये अनिर्वाच्य है न च अस्यापि अनिर्वाच्यति रूप्याद भेदो न स्यात्, इदम रजतम ये ज्ञान अनिर्वचनीय रजत को विषय करता है ना नहीं सूत्र में, और सत्य विषाणव ये भी अनिर्वचनीय विषाणु को विषय करेगा, तो दोनों अनिर्वाच्य हुए ना नहीं, तो भेद नहीं होना चाहिए, इसे नवाच्यम कोई अनिर्वाच्याद अनिर्वाच्यम भेद तुम अध्यवसित, हम कहाँ भेद कहते अनिर्वाच्य से अनिर्वाच्य का भेद है क्या, यथा यम एवं आक्षिपति जिसको तुम आक्षेप करते हो, हम अनिर्वाच्य का भेद किससे कहेंगे निरपेक्ष से, अनिर्वाच्य है रज्जु सर्प किससे भिन्न है निरपेक्ष, सबसे विषाण बंध्या पुत्र से भिन्न है, अनिर्वाच्य से भिन्न नहीं है, तो अनिर्वाच्य से अनिर्वाच्य भेद नहीं किंतु निस्तरूप यथा से सत्य न निस्तरूप विशेषण तथा निस्तरूप नहीं होगा, यदि सत्य न प्रतीत होती वो निस्तरूप होगा नहीं होगा, न निस्तरूप यदि पहले कहा था, अर्थात क्या हुआ भाई सत्य विषाण का भी ज्ञान होता है तो अनिर्वचन ज्ञान हुआ, सत्य विषाण का ज्ञान हुआ, सत्य में जो विषाण के ज्ञान सृष्टि में रजत ज्ञान के समान अनिर्वाच्य दोनों हुआ, न केवल सतसृंगादेर अनिर्वाच्य निस्तरूप तो उच्चर सतसृंग का क्या माना भी अनिर्वाच्य, शक्ति में रजत रज में सर्प जैसे अनिर्वचनीय सत्य श्रृंग में से ज्ञान हुआ, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान थे किन्तु अनिर्वाच्य हुआ, ए अनिर्वाच्य हाँ अनिर्वाच्य हुआ, असत नहीं हुआ, यदि असत नहीं होगा तो निस्वरूप तो उच्चत निस्वरूप फिर कौन होगा, इन्हें दोनों में भेद देखो, सत्य श्रृंगम अस्ति सत्य श्रृंगम अस्ति तथा सत्य श्रृंग आरोपेण सत्यत्व आरोपेण वा अनिर्वाचित विषय थी, सत्य श्रृंगम अस्ति सुनकर जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान क्या है, सत्य श्रृंगम अस्ति अनिर्वाच्य होगा श्रृंग होगा, अश्रृंगे सत्यत्व अस्ति अनिवार्य हो जाएगा, सत्य श्रृंगारोपेण अर्थात सत्यत्वारोपेण श्रृंग में सत्यत्वारोपेण वा अनिर्वाचित हो जाएगा। असन नृसिंगम क्या कहा, ये अनिर्वाच्य नृसिंग होगा, असन नृसिंगम यहाँ अनिर्वाचन नहीं होगा। सत्समय जिसको विषाण का अभाव निश्चय नहीं है, सत विषाण सुन करके सत्समय विषाण प्रकार का ज्ञान वृत्ति भ्रम ज्ञान होगा। और असत्य यदि कहेंगे साथ साथ मिला करके अस्ति नहीं असन नृसिंगम, तो असन नृसिंग कहे तो नृसिंग का विषय का ज्ञान होगा असत का। वाक्य श्रवण समानांतरम विकल्प माना अखंड श्रृंगादे अनिर्वाच्यनात्मक निस्तरूपत्वात्, ये निस्तरूप है। कौन है असन नृसिंगम, असन नृसिंग में तो पहले मनुष्य में सिंह अभाव ज्ञान है और दूसरा है नृसिंगम असत कहते। असत कहन से क्या हुआ, ये विकल्प मान विकल्प वृत्ति हो गया असत विषय का। और अखंड सतसृंग आदे, अखंड सतसृंग आदे नृसिंग हाँ इत्यादि दिया ना, नृसिंग हो सतसृंग हो असत नृसिंग हो असत सतसृंग हो, तो असत विषय का ज्ञान हुआ विकल्प है। ये निखंड अखंड खंड से क्या हुआ, सस्य वितानम ये खंड हो गया, सस्य वितानम अखंड, सस्य वितानम असत, असत कौन है सस्य असत है विषाण असत है, सस्य असत नहीं विषाण असत नहीं, सस्य विषाण भी असत नहीं। सस्य विषाण कहेंगे तो क्या होगा अनिर्वचन, सस्य विषाणम जिस कहेंगे तो अनिर्वचन हो गया। सस्य विषाण अखंड अनिर्वचन है, अखंड सस्य विषाणम असत निसिंगम असत इत्यादि वाक्य श्रवण के बाद विकल्पमान अखंड सस्य श्रृंगारे ये अनिर्वाच्यात्मक है नहीं वा, अनिर्वाच्य अनात्मक से अनिर्वाच्य से भिन्न है, ये असत विषय का विकल्प है निस्तरूप, ये निस्तरूप है। ओम।